άνθρωπος σου μας το Θεό. Έρθε η ώρα στη ζωή, τη τύχη μάρα εγώ. Έρθε η ώρα στη ζωή, τη τύχη μάρα εγώ. Κόρη μου και πόσε τρανινές, άμον κι παρισσοπών. Έρθεν η ώρα να παντρεύς, να φτάστε στον σπιτόπον. Έρθεν η ώρα να παντρεύς, να φτάστε στον σπιτόπον. Πάτερα μου την ισχυά τεσόν, εγώ θα ραεύω. Πάτερα μου την ισχυά τεσόν, εγώ θα ραεύω. Στην θάλασσα μάμων παπόρ, χωρίς εσέν πατεύω. Στην θάλασσα μάμων παπόρ, χωρίς εσέν πατεύω. Άρρωστα παραστέκωσε κι αφήνω σε να χάσε. Ο κυρουρμπα να είναι κόρη μου να εθυμάσαι. Ο κυρουρμπα να είναι κόρη μου να εθυμάσαι. Καράν κανένος μητρός, σύμψεις μη βάντς κακίαν. Να βοηθάς τα ανημπορούς, κάκο με φτάς καμίαν. Να βοηθάς τα ανημπορούς, κάκο με φτάς καμίαν. Σταυρών σανιάταν. Η συμβουλή πατέρα μου αμών σταυρών σανιάταν. Και τα ευχάσεις φυλακτών για τη ζωή στη στρατάν. Και τα ευχάσεις φυλακτών για τη ζωή στη στρατάν.